جاہز اور حریری۔ جاہز بصرہ میں پیدا ہوا، وہ اپنے وقت کا زبردست عالم اور بے مثل ادیب تھا۔ علم کلام میں اس نے ایک مستقل مدرسہ فکر پیدا کیا جس کو جاہزیہ کہا جاتا ہے۔ اس نے مختلف فنون پر 200 کتابیں لکھی ہیں۔ استاد ابن العمید نے اس کی تصنیفات کے بارے میں کہا ہے، وہ اولاً عقل اور ثانیتاً ادب سکھاتی ہیں۔ اس نے حیوانات، نباتات، اخلاقیات، اجتماعیات اور دوسرے موضوعات پر بہت کچھ لکھا ہے۔ اس کی شائع شدہ کتابیں حسب ذیل ہیں: کتاب البیان التعین، کتاب الحیوان، کتاب المحاسن الازداد، کتاب البخلا۔ علم و ادب کے کمال کے باوجود وہ نہایت بدشکل انسان تھا۔ بے ڈول جسم، بھدا چہرہ، بدوضع ابری ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ دیکھنے والے کو عجیب الخلقت دکھائی دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں کا ابھار اتنا نمایاں تھا کہ اس کی وجہ سے اس کا لقب جاہز ابری آنکھوں والا پڑ گیا۔ اس کا اصل نام ابو عثمان عمرو بن باہر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ متوکل باللہ نے جب اس کے علم و ادب کی تعریف سنی تو اس کو اپنے لڑکے کا اتالیق بنانے کے لیے سرمن رائے عراق اپنے پاس بلایا، مگر جب اس کی بھدی صورت دیکھی تو اس کو سخت کراہت ہوئی۔ اس نے جاہز کو 10,000 درہم دے کر واپس کر دیا۔ مشہور ادیب حریری بھی نہایت بدشکل اور پستہ قد آدمی تھا۔ ایک آدمی اس کی شہرت سن کر دور سے اس سے ادب سیکھنے آیا، مگر اس کی صورت دیکھ کر بھڑک گیا۔ اس پر حریری نے اس کو کچھ اشعار لکھوائے، جس کا ایک مصرع یہ تھا: میں معیدی کی طرح ہوں، میری باتیں سنو، شکل نہ دیکھو۔ سب ہیڈنگ: ایک عبرتناک واقعہ۔ کویلا خان، چنگیز خان کا پوتا، 655 ہجری میں چنگیز خان کے تخت حکومت پر بیٹھا۔ یہ حکومت اس وقت چین سے لے کر یورپ تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسلامی سلطنت بہت ضعیف حالت میں تھی۔ عیسائی، مجوسی اور یہودی مغلوں کے دربار میں رسوخ حاصل کر کے اسلام اور مسلمانوں سے ان کو متنفر کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ابا کا خان ابن ہلاکو خان نے خراسان سے کویلا خان کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ مجھ کو یہودیوں اور مجوسیوں نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کی کتاب قرآن میں لکھا ہے کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ آپ کا اس تعلیم کے متعلق کیا خیال ہے؟ اگر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہم کو جہاں پائیں قتل کریں، تو ایسی حالت میں مسلمانوں کی قوم کا دنیا میں باقی رہنا ہمارے لیے ایک مستقل اندیشے کا باعث ہے۔ کویلا خان اسلام سے متاثر تھا، چنانچہ اپنی حکومت میں اس نے ایک وزیر مسلمان بھی رکھا تھا جس کا نام امیر احمد بناکتی تھا۔ ابا کا خان کی اس عرضداشت کو پڑھ کر کویلا خان نے بعض مسلم علماء کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تمہارے قرآن میں ایسا حکم موجود ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، یہ حکم قرآن میں ہے۔ کویلا خان نے کہا کہ پھر تم ہم کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس وقت ہم قوت نہیں رکھتے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس وقت ہم قوت نہیں رکھتے، جب قوت پائیں گے تم کو قتل کر دیں گے۔ کویلا خان نے کہا کہ اب چونکہ ہم قدرت رکھتے ہیں، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم تمہیں قتل کریں۔ یہ کہہ کر اس نے ان علماء کو قتل کرا دیا اور حکم جاری کیا کہ مسلمانوں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ یہ خبر مولانا بدر الدین بہکی اور مولانا حمید الدین سمرقندی کو جب ملی تو وہ کویلا خان کے دربار میں آ گئے اور کہا کہ آپ نے مسلمانوں کے قتل عام کا حکم کیوں دیا ہے؟ کویلا خان نے کہا، یہ بتاؤ، اقتل المشرکین کا حکم جو تمہارے قرآن میں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دونوں عالموں نے کہا کہ عرب کے بت پرست جو مسلمانوں کے قتل پر ہمتن آمادہ تھے، ان کی نسبت خدا نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ اپنی حفاظت کے لیے ان کو قتل کرو۔ یہ حکم تمہارے لیے نہیں ہے، کیونکہ تم تو خدا کی وحدانیت کے قائل ہو اور اپنے فرمان کے اوپر خدا کا نام ہمیشہ لکھتے ہو۔ یہ سن کر کویلا خان بہت خوش ہوا اور اسی وقت حکم صادر کیا کہ میرا پہلا حکم جو مسلمانوں کے قتل کی نسبت جاری ہوا اس کو منسوخ سمجھا جائے۔ سطحی علم اور گہرے علم کا فرق اس واقعے سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کے پاس گہرا علم نہ ہو اس کو چاہیے کہ چپ رہے، نہ کہ بے معنی باتیں بول کر غیر ضروری مسائل پیدا کرے۔ سب ہیڈنگ جو لوگ تقریر و کتابت کے کمالات دکھا رہے ہیں۔ صوبان وائل خوش بیانی میں ضرب المثل ہے۔ امیر معاویہ کے دربار میں شامل ہو کر اس نے بڑی عزت پائی۔ ایک بار خراسان سے ایک وفد امیر معاویہ کے یہاں آیا، انہوں نے صوبان کو بلوایا اور اسے تقریر کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے کہا میرے لیے عصا لاؤ۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین کے دربار میں تم عصا سے کیا کرو گے؟ اس نے جواب دیا وہی جو موسیٰ اپنے رب سے باتیں کرتے ہوئے اپنے عصا سے کرتے تھے۔ اس کے بعد تقریر شروع کی تو ظہر سے لے کر عصر تک اس طرح مسلسل بولتا رہا کہ درمیان میں ایک بار بھی کہیں نہیں اٹکا۔ تمام حاضرین حیرت زدہ ہو کر رہ گئے۔ امیر معاویہ نے کہا واقعی تم عرب کے سب سے بڑے خطیب ہو۔ صوبان نے برجستہ کہا نہ صرف عرب کا بلکہ سارے عجم کا اور جن و انس کا بھی۔ زیادہ بن ابی نے ایک بار حضرت عمر کی موجودگی میں مہاجرین و انصار کے سامنے تقریر کی۔ تقریر اتنی کامیاب تھی کہ اس کو سن کر عمرو بن العاص بول اٹھے سبحان اللہ، اس نوجوان کا باپ اگر قریشی ہوتا تو یہ اپنے عصا سے عربوں کی قیادت کرتا۔ حجاج بن یوسف صفقی کو زبان و بیان کی حیرت انگیز صلاحیت حاصل تھی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے حجاج سے زیادہ اثر انگیز اور خوش بیان مقرر نہیں دیکھا۔ جب وہ ممبر پر کھڑا ہو کر عراقیوں کے ساتھ اپنے احسانات کا ذکر کرتا اور اس کے مقابلے میں عراقیوں کے زیادتیوں اور بدسلوکیوں کو بیان کرتا تو میں اس کو سچا اور عراقیوں کو جھوٹا سمجھنے لگتا، حالانکہ اس نے ان میں سے 120,000 کو قید میں ڈال کر مار ڈالا تھا۔ اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے قید خانوں میں 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں بند پڑی تھیں۔ شہادت عثمان کے بعد جب مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا اور نتیجے میں بہت سی ایک دوسرے کی حریف جماعتیں پیدا ہو گئیں تو خطابت نے بہت ترقی کی، کیونکہ ہر فرقہ اپنے نظریے کی تبلیغ و اشاعت کے لیے سب سے زیادہ جس چیز پر اعتماد کرتا تھا وہ خطابت اور تقریر ہی تھی۔ حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہونے کے بعد پھر ختم نہ ہو سکا، اس لیے خطابت اور تقریر کو خوب غذا ملتی رہی اور اتنے زیادہ مقررین پیدا ہوئے جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ باہم دور سائنس کے ظہور سے پہلے تقریر و خطابت اپنی بعض مصرتوں کے ساتھ بہت سے پہلوؤں سے مفید بھی ثابت ہوتی رہی، خاص طور پر مقابلے کے مواقع پر جوش و جہاد ابھارنے کے لیے، مگر دور سائنس میں اس قسم کی خطابت بالکل بے معنی ہو گئی ہے۔ آج علم و عمل کے سارے انداز بدل چکے ہیں، اب علم میں تحقیق و تجزیے نے اہمیت حاصل کر لی ہے اور عمل میں منصوبہ بندی نے۔ ظاہر ہے کہ تقریر و خطابت کا ان دونوں چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے آج تقریر کا مقام وہی ہو چکا ہے جو مشاعروں میں شاعری کا ہوا کرتا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ ان حالات میں جو لوگ اب بھی تقریر و خطابت کے کمالات دکھا رہے ہیں وہ صرف تقریر و خطابت کے کمالات دکھا رہے ہیں، وہ صرف یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انہیں زمانے کی تبدیلیوں کی خبر نہیں۔ ان کی سرگرمیاں ممکن ہے کسی میوزیم میں جگہ پا سکیں، مگر ان کو حال یا مستقبل کی تعمیر کا عنوان نہیں دیا جا سکتا۔ سب ہیڈنگ شاعر کا اعتراف۔ ترمہ بن حکیم اور کمیت بن زید اسدی دونوں ہم عصر تھے۔ دونوں کا نسب، وطن اور مذہب بالکل الگ الگ تھا، اس طرح قحطانی، شامی اور خارجی تھا۔ اس کے برعکس کمیت عدنانی، کوفی اور شیعہ تھا۔ جیسا کہ معلوم ہے خارجی حضرت علی کے دشمن تھے. خوارج کے 6 بڑے فرقے ہوئے ہیں، ازراقہ، نجداد، صفریہ، اجاردہ، ابازیہ، سالبہ. یہ سب حضرت عثمان و حضرت علی سے برۃ و بیزاری میں متفق ہیں اور اپنے اس عقیدے کو تمام عبادتوں سے افضل سمجھتے ہیں. ترمہ کا تعلق فرقہ ازراقہ سے تھا جو اتنا متشدد تھا کہ حضرت علی کو نعوذ باللہ کافر کہتا تھا اور آپ کے قاتل ابن ملجم کو برسر حق سمجھتا تھا. دوسری طرف کمیت شیعہ ہونے کی وجہ سے حضرت علی کی تعریف میں اتنا غلب رہتا تھا کہ آپ کو بشریت سے بلند مانتا تھا. اس شدید نظریاتی اختلافات کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے. کمیت کہتا تھا ہم دونوں عوام سے بغض رکھنے میں متفق ہیں. ایک بار دونوں شاعر مخلد بن یزید محلی کے یہاں گئے. اس نے دونوں کو عزت سے بٹھایا اور شعر سنانے کے لیے کہا. ترمہ نے کہا ہرگز نہیں، شاعری کی عزت یہ نہیں کہ میں کھڑا ہو جاؤں اور وہ مجھے ذلیل کرے. مخلد غصہ ہو گیا. اس نے کہا تم کمیت کے لیے جگہ خالی کر دو. اب کمیت آگے بڑھا اور کھڑے ہو کر اشعار سنانے شروع کیے. مخلد بہت خوش ہوا اور اس کو 50,000 درہم انعام دیے. جب دونوں باہر نکلے تو کمیت نے آدھے درہم ترمہ کو دے دیے. اس نے کہا اے ابو زہیبہ تم خوددار ہو اور میں موقع پسند ہوں اور وقت کے مطابق کام کرتا ہوں. سب ہیڈنگ بناوٹی قصے. شیخ ابو یزید کرتیمی فرماتے ہیں میں نے یہ سنا کہ جو شخص 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے. میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنا لیا. ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ صاحب کشف ہے، جنت دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے. مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا. ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا. دفعتاً اس نے ایک چیخ ماری اور اس کا سانس پھولنے لگا. اس کی ماں مر چکی تھی. اس نے بتایا کہ میں نے ابھی اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ دوزخ میں جل رہی ہے. اس وقت مجھے خیال آیا کہ میرے پاس لا الہ الا اللہ کے پڑے ہوئے جو نصاب ہیں ان میں سے ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں. اس طرح نوجوان کی سچائی کا بھی تجربہ ہو جائے گا. چنانچہ میں نے ایک نصاب 70,000 کا ان نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیے. میں نے چپکے ہی سے اپنے دل میں بخشا تھا اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی. مگر اس کے فوراً بعد ہی وہ نوجوان کہنے لگا کہ چچا میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی ہے. یہ ایک معمولی سی مثال ہے. اس طرح کے بے شمار قصے گھڑ گھڑ کرامت کے اندر پھیلا دیے گئے ہیں. پچھلی صدیوں میں لا تعداد کتابیں لکھی گئی ہیں جو اس قسم کی بناوٹی کہانیوں سے بھری ہوئی ہیں. ان قصوں اور کرامات کی جعلی داستانوں نے بہت سے لوگوں کو موقع دیا ہے کہ وہ ان کے ذریعے مذہب کی دکانیں قائم کریں، کیونکہ عوام بہت جلد طلسماتی قصوں کے فریب میں آ جاتے ہیں. سب ہیڈنگ ہماری زندگی کا ایک دردناک پہلو. سابق وزیر اعظم ملیشیا تنکو عبد الرحمن نے بتایا کہ ملیشیا میں جو غیر مسلم آباد ہیں وہ اسلام کے بارے میں جاننے کے بہت شائق ہیں، مگر مسلمانوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ ان کو اسلام کا پیغام پہنچائیں. البتہ الیکشن کے موقع پر غلط قسم کی سیاست بازی کے ذریعے وہ غیر مسلموں کو اسلام سے کچھ متوحش کر دیتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ان کی جماعت پر کم کی کوششوں سے ملیشیا میں تقریباً 30,000 اور صبح میں 1,00,000 آدمی اسلام قبول کر چکے ہیں. سرادق میں ہر دن لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اگر مسلمان ان کو اپنے معاشرے میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ ان نو مسلموں سے مسافہ تک نہیں کرتے کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ان کے ہاتھ سور کی چربی سے گندے ہو چکے ہیں۔ تھنکو عبدالرحمٰن اپنی سیاسی زندگی کے زمانے میں ملیشیا کی مقبول ترین شخصیت تھے، مگر جب انہوں نے سیاست کی ہنگامی زندگی کو چھوڑ کر تعمیری کام کرنا چاہا تو اب وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ تنہا ہیں، ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ یہاں موجودہ زمانے میں ساری دنیا کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ کسی قائد کا ساتھ صرف اس وقت دیتے ہیں جبکہ وہ ان کو جذباتی سیاست کی شراب پلا رہا ہو۔ خاموش کام کرنے والوں کا ساتھ دینے کا ان کے اندر حوصلہ نہیں۔ اس مشکل کا واحد حل یہ ہے کہ ہمارے درمیان کچھ قائد ایسے نکلیں جو عزت و شہرت کی قربانی پر اپنے آپ کو خاموش تعمیری کاموں میں لگا دیں۔ جب قائدین کی ایک نسل اس طرح اپنے آپ کو گمنامی کے قبرستان میں دفن کر چکی ہوگی، اس کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ ملت کو حقیقی معنوں میں دنیا کے اندر عزت و سربلندی کا مقام حاصل ہو۔ اگر ہمارے قائدین شہرت و عزت کی فضاؤں میں پرواز کر رہے ہوں اور عوام کو تعمیری کام کا آواز سنائیں تو یہ کام کبھی انجام نہیں پا سکتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ تنکو عبدالرحمٰن جیسے تعمیری کام کا ذوق رکھنے والے ہمارے یہاں صرف استثناء کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہاں عنوان کی جگہ پر ہم ایک عربی اخبار کا تراشا نقل کر رہے ہیں، یہ عراقی ہفتہ وار العراق اول قطر فی العالم اتخذ من الریاضت اسلوبا للحیات۔ یہاں عنوان کی جگہ پر ہم ایک عربی اخبار کا تراشا نقل کر رہے ہیں، یہ عراقی ہفتہ وار الریاضت و اشباب بغداد سے لیا گیا ہے۔ عرب دنیا میں خطاطی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی ہے، نئے نئے انداز کی خوبصورت تحریریں وجود میں آ رہی ہیں۔ عربی کا یہ تراشا اسی کا ایک سادہ سا نمونہ ہے۔ اسلام آیا تو مکہ اور مدینہ میں بمشکل ایک درجن آدمی لکھنا جانتے تھے۔ بدر کی لڑائی میں جو لوگ قید ہوئے ان میں سے کچھ کتابت کا فن جانتے تھے، ان کے فدیہ کے لیے یہ مقرر کیا گیا کہ وہ مدینہ کے 10 مسلمان بچوں کو لکھنا سکھا دیں، اس کے بعد وہ رہا کر دیے جائیں گے۔ اس طرح مدینہ میں لکھنے والوں کی کثرت ہو گئی۔ تاہم کتابت کا فن اس وقت بالکل ابتدائی حالت میں تھا، عباسی دور میں دوسرے فنون کی طرح اس کو کافی ترقی ہوئی۔ نئے نئے ڈیزائن پیدا کرنے کی کوشش میں خط مرثیٰ خط ریاسی وجود میں آئے۔ خط ریاسی اپنے موجد زولریۃ الیاسین فضل بن سہیل کی طرف منسوب ہے۔ اس زمانے میں خط کوفی کی 20 سے زائد شکلیں بن گئی تھیں، تاہم یہ سارے خطوط ابتدائی صورت میں تھے۔ عربی خط کو حسین بنانے کا کام سب سے پہلے ابو علی محمد بن مکلہ نے کیا، اس کے بعد علی بن حلال آئے اور انہوں نے اس کی تہذیب و تحسین میں مزید اضافے کیے۔ عربی خط ارتقاء کے مراحل سے گزرتا رہا اور اس نے ایک مستقل آرٹ کی حیثیت اختیار کر لی۔ اب یہ خط اتنا دل آویز بن چکا تھا کہ بہت سی دوسری قومیں جب اسلام لائیں تو انہوں نے اپنی قومی زبان کے لیے اسی رسم الخط کو پسند کر لیا، مثلاً ترکی، فارسی، افغانی، سندھی، اردو اور افریقہ کی مختلف زبانیں۔ جمالیاتی ذوق انسان کا ایک فطری ذوق ہے، یہ ذوق مصوری، مجسمہ سازی اور آرٹ کی دوسری صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسلام میں چونکہ آرٹ کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے، مسلمانوں کے جمالیاتی ذوق نے اپنے اظہار کی دوسری صورتیں تلاش کر لی، مثلاً تعمیرات، چمن بندی وغیرہ۔ انہی صورتوں میں سے ایک فن کتابت بھی ہے۔ کتابت کے فن کا چونکہ بہت گہرا تعلق قرآن و حدیث سے بھی تھا، اس لیے اس فن کی طرف مسلمانوں کی توجہ بہت زیادہ ہوئی۔ مسلمانوں میں بہت بڑے بڑے خطاط پیدا ہوئے جنہوں نے اس فن کو اعلیٰ ترین جمالیاتی معیار پر پہنچا دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عربی خط کی تحسین کے لیے جتنی کوششیں مسلمانوں نے کی اتنی کسی بھی دوسرے رسم الخط کے لیے کسی قوم نے نہیں کی۔ عربی خط آج دنیا کا حسین ترین خط سمجھا جاتا ہے۔ فنی اور تمدنی ترقیوں کا بہت گہرا تعلق اقتصادیات سے ہوتا ہے، چنانچہ فن کتابت کی ترقیاں بھی اسی وقت تک جاری رہیں جب تک اقتصادیات کے سرے مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے۔ 18ویں صدی میں مغلوں اور ترکوں کے زوال اور جدید صنعتی نظام کے ظہور نے مسلمانوں کو اقتصادیات میں پیچھے کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوسری سرگرمیوں کے ساتھ خط کی تحسین و ترقی کا کام رک گیا۔ 20ویں صدی کے نصف آخر میں پیٹرول کی دولت کے ظہور نے دوسری چیزوں کے ساتھ فن کتابت کو بھی دوبارہ نئی ترقی کے بہت سارے مواقع دے دیے ہیں۔ عرب ممالک میں ایسے خطاط پیدا ہو رہے ہیں جنہوں نے عربی خط کو ایک نئی زندگی عطا کر دی ہے۔ آفاق عربیہ فن کتابت کی ان جدید ترقیوں کی ایک مثال ہے۔ یہاں یہ اضافہ غیر متعلق نہ ہوگا کہ جن زبانوں نے عربی رسم الخط کو اپنایا وہ سب موجودہ زمانے میں اپنے حسب حال اس کے نائب کو بھی اختیار کر چکی ہیں۔ وہ عربی خط کے حسن کے ساتھ دور جدید کی مشینی خوبیوں کو جمع کر کے وقت کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، اس لیے صرف ایک استثنا ہے اور وہ اسی زبان کا ہے، جس کے وارثوں کا یہ خیال ہے کہ ان کی زبان اس طرح تمام زبانوں میں افضل ہے جس طرح ان کا رسول تمام رسولوں میں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ہماری زبان اردو ہے جس کے معنی لشکر کے ہوتے ہیں۔ سب ہیڈنگ مثبت کام کی ضرورت۔ استعمار کے خلاف پچھلی صدیوں میں جو سیاسی ہنگامے کیے گئے ہیں ان سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ البتہ یہ بڑا نقصان ہوا کہ دوسری قوموں کے لیے اسلام پر غور و فکر کا ماحول ختم ہو گیا۔ مغربی قومیں ہمارے لیے دعوت کا موضوع بننے کے بجائے نفرت کا موضوع بن گئی۔ مغرب کے لوگوں کو ہم نے اس نظر سے نہیں دیکھا کہ خدا کے یہ بندے ہمارے لیے مدعو کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو خدا کا پیغام پہنچائیں۔ اس کے برعکس ہم سمجھنے لگے کہ یہ بدترین مخلوق ہیں، انہیں ذلیل کرنا اور ان سے دور رہنا ہی تقدس کی بہترین نشانی ہے۔ مولانا مملوک علی کو اپنی ملازمت کی وجہ سے کبھی کبھی انگریز سے مصافحہ کرنا پڑتا تھا، مگر اس کے فوراً بعد وہ غسل خانے میں جا کر ہاتھ دھو لیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انگریز کو چھونے کی وجہ سے ان کا ہاتھ نجس ہو گیا ہے۔ استعمار ختم ہو گیا مگر اسلام کے نام پر لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کا عمل اب بھی جاری ہے۔ اب اس کا رخ خود مسلمانوں کی طرف ہے۔ مسلم ملکوں میں اسلامی نظام کے نفاذ کے نعرے کے ساتھ مسلم جماعتیں اپنے ملکوں کے مسلم حکمرانوں سے برسر پیکار ہیں۔ یہ باہمی تصادم نہ صرف ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن گیا بلکہ وہ مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقہ کو اسلام سے متنفر کر رہا ہے۔ ہم نے ایک ایسی چیز کے پیچھے اپنی عمر ضائع کر دی جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں۔ آخرت میں اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ سب ہیڈنگ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب۔ قادیان میں ہر سال ہمارا جلسہ ہوا کرتا تھا اور سیدی حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال اسی جلسہ پر تشریف لائے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ایک صبح نماز فجر کے وقت اندھیرے میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت سر پکڑے ہوئے بہت مغموم بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا، حضرت کیسا مزاج ہے؟ کہا، ہاں ٹھیک ہی ہے میاں۔ مزاج کیا پوچھتے ہو؟ عمر ضائع کر دی۔ میں نے کہا، حضرت آپ کی ساری عمر علم کی خدمت میں دین کی اشاعت میں گزری ہے، ہزاروں آپ کے شاگرد علماء ہیں مشاہیر ہیں جو آپ سے مستفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی؟ فرمایا، میں تم سے صحیح کہتا ہوں، عمر ضائع کر دی میں نے۔ عرض کیا، حضرت بات کیا ہے؟ فرمایا، ہماری عمر کا، ہماری تقریروں کا، ہماری ساری قد و کاوش کا خلاصہ یہ رہا کہ دوسرے مسلکوں پر خفیت کی ترجیح قائم کر دیں، امام ابو حنیفہ کے مسائل کے دلائل قائم کریں اور دوسرے آئمہ کے مسائل پر آپ کے مسلک کی ترجیح ثابت کریں. یہ رہا محور ہماری کوششوں کا، تقریروں کا اور علمی زندگی کا. اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر برباد کی. ابو حنیفہ ہماری ترجیح کے محتاج ہیں کہ ہم ان پر کوئی احسان کریں. ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے وہ مقام لوگوں سے خود اپنا لوہا منوائے. وہ تو ہمارے محتاج نہیں. اور امام شافی مالک اور احمد بن حنبل اور دوسرے مسالک کے فقہا جن کے مقابلے میں ہم یہ ترجیح قائم کرتے آئے ہیں، کیا حاصل ہے اس کا؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک کو درست مسلک میں خطا کا احتمال موجود ہے ثابت کر دیں، اور دوسرے کے مسلک کو غلط مسلک جس کے حق ہونے کا احتمال موجود ہے کہیں. اس سے آگے کوئی نتیجہ نہیں. ان تمام بحثوں، تدقیقات اور تحقیقات کا جن میں ہم مصروف ہیں. پھر فرمایا، ارے میاں، اس کا تو کہیں حشر میں بھی راز نہیں کھلے گا کہ کون سا مسلک ثواب تھا اور کون سا خطا. اجتہادی مسائل صرف یہی نہیں ہیں کہ دنیا میں ان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں بھی ہم تمام تر تحقیق و کاوش کے بعد یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح، یا یہ کہ یہ صحیح ہے لیکن احتمال موجود ہے کہ یہ خطا ہو اور وہ خطا ہے اس کے احتمال کے ساتھ کہ ثواب ہو. دنیا میں تو یہ ہے ہی، قبر میں بھی منکر نکیر نہیں پوچھیں گے کہ رفع یدین حق تھا یا ترک رفع یدین حق تھا، آمین بل جبر حق تھی یا بل سر حق تھی. برزخ میں بھی اس کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا اور قبر میں بھی یہ سوال نہیں ہوگا. حضرت شاہ صاحب کے الفاظ یہ کہتے ہیں، اللہ نہ شافی کو رسوا کرے گا، نہ ابو حنیفہ کو، نہ مالک کو، نہ احمد بن حنبل کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے علم کا انعام دیا ہے، جن کے ساتھ اپنی مخلوق کے بڑے حصے کو لگا دیا ہے، جنہوں نے نور ہدایت چار سو پھیلایا ہے، جن کی زندگیاں سنت کا نور پھیلانے میں گزریں، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا کہ وہاں میدان حشر میں کھڑے کر کے یہ معلوم کرے کہ ابو حنیفہ نے صحیح کہا یا شافی نے کہا، یا اس کے برعکس یہ نہیں ہوگا. تو جس چیز کو نہ دنیا میں کہیں نکھرنا ہے، نہ برزخ میں، نہ محشر میں، اسی کے پیچھے پڑ کر ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی، اپنی قوت صرف کر دی، جو صحیح اسلام کی دعوت تھی، مجمع علیہ اور سبھی کے مامین جو مسائل متفقہ تھے، اور دین کی جو ضروریات سبھی کے نزدیک اہم تھیں، جن کی دعوت انبیاء کرام لے کر آئے تھے، جن کی دعوت کو عام کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا تھا، اور وہ منکرات جن کو منانے کی کوشش ہم پر فرض کی گئی ہے. آج یہ دعوت تو نہیں دی جا رہی، یہ ضروریات دین تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہی ہیں اور اپنے اغیار ان کے چہرے کو مس کر رہے ہیں، اور وہ منکرات جن کو مٹانے میں ہمیں لگے وہ پھیل رہے ہیں، گمراہی پھیل رہی ہے، الحاد آ رہا ہے، شرک و بت پرستی پھیل رہی ہے، حرام و حلال کا امتیاز اٹھ رہا ہے، لیکن ہم لوگ لگے ہوئے ہیں ان فری و فروئی بحثوں میں. اس کے بعد حضرت شاہ محمد صاحب نے فرمایا، یوں غمگین بیٹھا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ عمر ضائع کر دی. سب ہیڈنگ نصف صدی بعد. ندوۃ العلماء لکھنؤ کے 19ویں اجلاس میں نواب صدر یار جنگ بہادر مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی نے خطبہ صدارت پڑھا تھا. 50 برس پہلے ہمارے دینی مدارس کا جو ماحول تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ہمارے مدارس کی بے سر و سمانی اس سے ظاہر ہے کہ حال میں جو فتنہ ارتداد پھیلا تو ہر طرف سے یہ صدائیں بلند ہیں کہ تعلیم پہنچ کے واسطہ جماعتیں قائم کی جائیں. ہمارے مدارس کی بے سر و سمانی اس سے ظاہر ہے کہ حال میں جو فتنہ ارتداد پھیلا تو ہر طرف سے یہ صدائیں بلند ہیں کہ تعلیم تبلیغ کے واسطے جماعتیں قائم کی جائیں، یعنی قدیم تعلیم اور جماعتیں اس ضرورت کے لیے بھی ناکافی ہیں، اور واقعہ بھی یہی ہے. تقریر اور تحریر دونوں کی وہ قوت نہیں جو سننے اور پڑھنے والوں کے دل و دماغ پر سکہ بٹھا دے۔ معلومات، کتابوں کے ضمائر اور اشارات تک، شروع حواشی قدیمہ کی عبارات تک محدود۔ کام چلے تو کیوں کر، شدید ضرورت ہے۔ جدید جماعتوں کے قیام کی ان سطروں کو لکھے ہوئے 50 برس گزر گئے ہیں، اگر ہمارے اداروں کا یہ خلاصہ بدستور باقی ہے، غیر مسلموں میں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے آج پہلے سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں مبلغین کی ضرورت ہے۔ یورپ میں مذہب کو اثر نو جاننے کا زبردست رجحان پیدا ہو گیا ہے، اور دوسرے مذاہب کے لوگ تیزی سے ان کے درمیان گھس رہے ہیں۔ اگر ہمارے مدارس کے پاس ایسے لوگ ہی نہیں جو اہل یورپ کو اسلام کا پیغام دے سکیں، افریقہ کی مقامی زبانوں میں اسلامی لٹریچر کی بے حد مانگ ہے۔ ہمارے یہاں ایسے لوگ مفتود ہیں جو ان زبانوں میں اسلامی کتابوں کا عمدہ ترجمہ کر سکیں، جدید اسلوب اور جدید استدلال کے ساتھ اسلامی کتابیں تیار کرنے کی ضرورت کا ہر طرف سے تقاضا ہو رہا ہے۔ مگر ہمارے رہنما جذباتی تقریروں کے سوا اور کوئی چیز آج کے انسان کو نہیں دے سکتے۔ ہندوستان میں خود غیر مسلم جماعتیں اپنے اہتمام سے ایسے اجتماعات کرتی ہیں جن میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ وہاں آ کر اپنے مذاہب کا تعارف کرائیں، مگر اس ذمہ داری کو ادا کرنے والے آدمی بھی ہمارے پاس نہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں جب عرب دنیا ترکی کی عثمانی خلافت کے جوئے سے رہائی کو اپنے لیے عظیم نجات تصور کیے ہوئے تھی، ان کے درمیان ایسے لوگ بھی تھے جو اس کے دور رس عواقب کو سمجھتے تھے اور اپنے عرب بھائیوں کو اس سے آگاہ کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر امیر شکیب ارسلان نے اسلامی اتحاد کی اہمیت کو محسوس کیا اور عربوں کو ترکوں کے خلاف بغاوت سے باز رکھنے کی کوشش کی، اگرچہ اس کے سلسلے میں انہیں یہ تحفہ ملا کہ ان کو خوش آمدی اور غدار کہا گیا۔ اس کا جواب انہوں نے اپنے ایک شعر میں اس طرح دیا، جلد ہی میری قوم جان لے گی کہ میں اس کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوں، رات خواہ کتنی ہی طویل ہو جائے صبح بہرحال آنے والی ہے۔ ابو عبداللہ لسان الدین معروف با ابن الخطیب غرناطا میں پیدا ہوا، عربی زبان و ادب، علوم دینیہ، فلسفہ و طب، ریاضی و تاریخ میں وقت کی اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کی، مگر حاکم غرناطا ابو الحجاج یوسف کے دربار میں اس کو جس چیز نے پہنچایا وہ اس کی ادب و شاعری تھی۔ سلطان نے اس کو اپنا سیکرٹری بنا لیا، اس کے بعد اس کو وزیر کا منصب عطا کیا۔ ابو حجاج کے بعد اس کا بیٹا محمد خامس تخت نشین ہوا تو اس نے بھی اس کو وزارت پر بحال رکھا، مگر اس کی ترقی نے اس کے حاسدوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھا دی۔ انہوں نے بادشاہ کو اس کے خلاف بدگمان کر دیا، وہ غرناطا سے بھاگ کر افریقہ پہنچا۔ یہاں بھی ابتدا میں اس کی عزت و تکریم ہوئی، اس کے بعد کچھ لوگوں نے فقہ کو اس کے خلاف بھڑکایا، انہوں نے اس کے الحاد کا فتویٰ دے دیا، چنانچہ کچھ جوشیلے لوگ دیوار پھاند کر اس کے گھر میں گھس گئے اور گلا گھونٹ کر اس کو مار ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ جس طرح افریقہ میں علم و ادب کی امامت ابن خلدون پر ختم ہو گئی، اسی طرح اندلس میں علم و ادب کی امامت ابن الخطیب پر ختم ہوئی۔ ابن الخطیب کا تاریخ میں بہت بلند مقام تھا، اس نے تقریباً 60 تصنیفات چھوڑی ہیں، الاحاطہ فی تاریخ، غرناطا، غرناطا کی شخصیتوں کے لیے تاریخی ڈکشنری کی حیثیت رکھتی ہے۔ ترکی مشرق و مغرب کا سنگم ہے، اس لیے مغربی تہذیب سے تصادم کا مسئلہ سب سے پہلے یہیں پیش آیا، مگر اس کے جواب میں کیا ہوا؟ ایک طرف قدیم علماء کا گروہ تھا جو مغرب کی طرف سے آنے والی ہر چیز کا اس درجہ مخالف تھا کہ سلطان سلیم ثالث اور اس کے جانشین سلطان محمود کی نئی فوجی تنظیمات اور ان کے جدید اصلاحات تک کی مخالفت کی، جو انہوں نے ترکی کو عسکری اور علمی لحاظ سے یورپ کی بڑھتی ہوئی طاقتوں کے دوش بدوش لے چلنے کے لیے نافذ کی تھیں۔ دوسری طرف ترکی کی وہ نئی نسل تھی جو پیرس اور لندن کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر کے آئی تھی، وہ ترکی کو مغرب کے رنگ میں رنگ دینا چاہتی تھی۔ ان کی انتہا پسندی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے مغربی تقلید کے جواز کے لیے ایک پورا فلسفہ بنا ڈالا۔ الازیا گوک الپ نے کہا، مغربی تہذیب جس کو ہم بحیرہ روم کے منطقہ کی تہذیب کہتے ہیں، کہ بانی، سماری، سیتھی، فنیتی، ریات ترکی نسل سے تعلق رکھتے تھے، تاریخ میں قدیم زمانے سے پہلے ایک دورانی دور کا وجود ملتا ہے۔ اس لیے وسط ایشیا کے قدیم باشندے ہمارے اجداد تھے۔ اس کے بعد مسلمان ترکوں نے اس تہذیب کو ترقی دی اور اس کو یورپ تک پہنچایا۔ پھر مغربی و مشرقی سلطنت روما کے خاتمے کے بعد ترکوں نے یورپ کی تاریخ میں انقلاب پیدا کیا، اور اسی بنیاد پر ہم مغربی تہذیب کا جز ہیں اور ہمارا اس میں حصہ ہے۔ ان کا منتہائی فکر یہ تھا کہ وہ اپنے دماغ سے کام لے کر اپنے کو مغرب کی روشن اور بلند پایا تہذیب میں نصب کر لیں۔ کمال اتاترک جب 1944 میں ترک جمہوریہ کے پہلے صدر مقرر ہوئے تو ان کے نزدیک جو سب سے اہم کام تھا وہ یہ کہ ترکوں کو مغرب کا لباس پہنا دیں۔ انہوں نے پردے کو خلاف قانون قرار دیا، عربی حروف کی جگہ لاطینی حروف جاری کیے، عربی میں اذان ممنوع ہو گئی، ہیٹ کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا، حتیٰ کہ جب ایک خون ریزہ انقلاب کے بعد ہیٹ کی جنگ جیت لی گئی تو مصطفیٰ کمال نے مکہ کی معتمر اسلامی میں شرکت کے لیے ترک پارلیمنٹ کے ایک ممبر ادیب سروت کو اس حال میں روانہ کیا کہ وہ اس کے واحد مندوب تھے جو اپنے سر پر مغربی ہیٹ رکھے ہوئے تھے۔ یہ گویا ترکی کی فتح عظیم کا اعلان تھا۔ یہی مثال ہر مسلم ملک میں پیش آئی ہے، ان میں ڈگری کا فرق تو ہو سکتا ہے مگر نوعیت کا کوئی فرق نہیں۔ ہر جگہ یہی ہوا کہ قدیم مذہبی طبقے نے مغرب سے نفرت اور اجتناب میں زندگی کا راز بتایا، اور جدید تعلیم یافتہ نے مغرب کی تقلید سے یہ امید کی کہ وہ دوبارہ بام عروج پر پہنچ جائیں گے۔ مگر یہ مثال کہیں نظر نہیں آتی کہ کچھ لوگ شدت سے اس پہلو کی طرف قوم کو متوجہ کر رہے ہوں کہ قوت و طاقت کے اس راز کو معلوم کرو جس سے مسلح ہو کر مغرب تمہارے اوپر اور دنیا کے اوپر چھا رہا ہے۔ سب ہیڈنگ، جب بادشاہ بھی تنقید سن کر برہم نہیں ہوتے تھے۔ سلطان بایزید ایک ترک بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں مولانا شمس الدین رومی حاکم عدالت تھے۔ ان کے یہاں ایک مقدمہ آیا جس میں خود سلطان بایزید گواہ تھا۔ جب مقدمہ پیش ہوا اور بادشاہ گواہی دینے کے لیے آیا تو مولانا شمس الدین نے کہا، سلطان بایزید کی شہادت معتبر نہیں ہے، اس لیے ان کی شہادت قبول نہیں کی جا سکتی۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے؟ مولانا شمس الدین رومی نے کہا کہ آپ نماز میں جماعت کے پابند نہیں ہیں، اور جو شخص با جماعت نماز کی ادائیگی میں کوتاہ ہو اس کی گواہی معتبر نہیں۔ سلطان بایزید نے اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کر لیا۔ بادشاہ وقت کی حیثیت سے سارا اقتدار اس کے پاس تھا اور وہ قاضی کے خلاف کاروائی کر سکتا تھا، مگر اس نے قاضی صاحب کی صاف گوئی پر خوشی کا اظہار کیا اور اس کے بعد پابندی کے ساتھ نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونے لگا۔ سلطان نے ایک موقع پر کہا، مجھے فخر ہے کہ میری سلطنت میں ایسے ایماندار اور انصاف پسند قاضی موجود ہیں جو بادشاہ کے آگے بھی حق کا اظہار کرنے سے رکتے نہیں۔ سب ہیڈنگ، جب خدا کی زمین تعصبات سے خالی تھی۔ 70 سال پہلے کی دنیا آج کی دنیا سے کتنی مختلف تھی، اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہاں ہم مولانا شبلی نعمانی کی تحریر نقل کرتے ہیں جو انہوں نے 1909 میں لکھی تھی۔ یہ واقعہ حیرت سے سنا جائے گا کہ کولہاپور کی ریاست نے، جو ایک ہندو ریاست ہے، ایک مسلمان طالب علم کو اپنے صرف سے ندوۃ العلماء کے دارالعلوم میں اس غرض سے بھیجا کہ وہ یہاں ایک مذہبی تعلیم پائے۔ ریاست مذکور کے افسر تعلیم کنج لال صاحب دیوالی ایم اے کا جو خط اس کے متعلق ہمارے پاس آیا، اس کا اقتباس حسب ذیل ہے، کچھ دن ہوئے مفاخرت نامہ والا شرف صدور لایا تھا۔ موقع پا کر وہ حضور مہاراجہ صاحب دام ملکہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور ممدو اس کا مضمون سن کر بہت مسرور ہوئے اور فرمایا کہ طالب علم کو وہاں روانہ کیا جائے، امید کہ یہ نوجوان جناب کے دارالعلوم سے اتنا ذخیرہ علوم کا لے کر واپس آئے گا کہ کل گرد و نواح کے مسلمان اس پر فخر کریں گے۔ موجودہ دنیا میں یہ کس قدر عجیب آواز ہے، لیکن در حقیقت یہ اس عجیب و غریب آواز بے تعصبی کی بقیہ یادگاریں ہیں جو تیموریوں نے ہندوستان میں غیر مذہب والوں کے ساتھ برتی تھیں۔ تیمور نے کیا کیا، اس لیے ان کو زندہ مثالوں کی طرف نظر اٹھانی چاہیے، ان کو حیدرآباد جانا چاہیے۔ یہاں سالانہ 3 لاکھ روپے صرف شیوالوں، مندروں اور بت خانوں کی تعمیر اور مرمت میں صرف کیا جاتا ہے۔ میں نے خود اپنے زمانہ کے عام حیدرآباد میں دیکھا کہ ایک گاؤں کے ہندو نے درخواست کی کہ ہمارے آس پاس کوئی شیوالہ نہیں ہے جس میں ہم لوگ اپنی مذہبی عبادات بجا لائیں۔ اس درخواست پر ریاست سے 6,000 روپے عطا ہوئے۔ گیا میں بدھ مت کا سب سے بڑا مندر ہے، اس کے آس پاس 3 تیموریہ کے 13 فرامین ہیں، میں نے خود جا کر دیکھا ہے، جس میں یاتریوں اور پجاریوں کے مصارف کے لیے زمین اور جاگیریں عطا کی گئی ہیں۔ ریاست پٹیالہ ایک سکھ ریاست ہے، میں نے خود وہاں جا کر معلوم کیا ہے کہ کوئی مسجد تعمیر کی جاتی ہے تو ریاست کی طرف سے ایک معین رقم اس کام کے لیے ملتی ہے، اور یہ قاعدہ مدت سے چلا آ رہا ہے۔ سب ہیڈنگ دینداری یہ ہے کہ دین پوری زندگی پر چھا جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شریعت کا بہت اہتمام کرتا ہے، مگر بڑے بڑے امور میں اس کو خدا کی شریعت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ ایسے معاملات میں بال کی کھال نکالنے کی حد تک مذہبی بنتا ہے جن میں اس کے ذاتی مفادات مجروح نہیں ہوتے، جو اس کے دنیاوی عزائم میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے، جن میں اسے یہ قیمت نہیں دینی پڑتی کہ دین کی خاطر اپنے ایک مبغوض شخص سے محبت کرے اور اپنے ایک محبوب شخص سے محبت کرے اور اپنے ایک محبوب شخص سے قلبی تعلق ختم کر دے۔ خلاصہ یہ کہ جو دین اس کی اپنی زندگی میں خلل نہ ڈالے وہ اس کی پیروی میں بہت آگے ہوتا ہے، مگر وہ دین جو اس کی اپنی زندگی سے ٹکرائے، جو اس سے یہ کرو اور وہ نہ کرو کا مطالبہ کرے، اس سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تغلق خاندان کے آخری زمانہ میں جب ان کی سلطنت کا زوال شروع ہوا تو فیروز تغلق کے جاگیردار دلاور خان نے مالوا میں 1401 میں خود مختار سلطنت قائم کر لی۔ اس کا دارالسلطنت ابتدان دھار اور اس کے بعد مانڈو تھا، دلاور کے بعد ہوشنگ اور اس کے بعد اس کا لڑکا غزنی خان تخت پر بیٹھا۔ اس زمانے میں محمود خلجی اس کا وزیر تھا، وزیر نے موقع پا کر غزنی خان کو مروا ڈالا اور خود تخت پر بیٹھ گیا۔ سلطان محمود خلجی ایک بہادر سپاہی تھا اور ذاتی زندگی میں نہایت شریف مزاج تھا، اس نے ساری عمر کیمپ میں گزاری۔ محمود نے 1469 میں وفات پائی۔ سلطان محمد تغلق کے عہد 1347 عیسوی دکن میں بغاوت ہوئی اور حسن گنگو نے ایک خود مختار ریاست کی بنیاد رکھی، جس کا دعویٰ تھا کہ وہ ایران کے قدیم بادشاہ بہمن کی اولاد ہے۔ اس نے گلبرگہ کو اپنا دارالسلطنت قرار دیا۔ اس خاندان کے احمد بہمی نے شہر بیدر بسایا، جو گلبرگہ کے بجائے بہمنی سلطنت کا پایا تخت ہو گیا۔ اسی خاندان کا ایک حکمران نظام شاہ بہمی تھا، وہ 1462 میں تخت پر بیٹھا، مگر تخت نشینی کے 2 سال بعد نظام شاہ کا اچانک انتقال ہو گیا۔ مالوا کا حاکم محمود خلجی ہلال غزہ کا بہت زیادہ اہتمام کرتا تھا۔ 1461 میں اس نے بیدر پر حملہ کر دیا، جو نظام شاہ بہمنی کا دارالسلطنت تھا۔ دوران محاصرہ اس کے سامنے ایک مسئلہ یہ آیا کہ اپنے لیے حلال غذا کہاں سے حاصل کریں۔ حلال سبزیوں کا ذخیرہ جو اس کے پاس تھا وہ محاصرے کے طول پکڑ جانے کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اس سلسلے کا اسے پہلے سے اندازہ تھا، چنانچہ اپنے معمول کے مطابق وہ اپنے ملک سے مٹی اور تختے لے کر گیا تھا۔ اس نے لکڑی کے تختوں پر مٹی ڈال کر سبزی اگائی، مگر وہ اس کی ضرورتوں کے لیے ناکافی ثابت ہوئی۔ بالآخر اس نے علاقے کے ایک بزرگ مولانا شمس الدین کرمانی کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے کسی ایسے شخص کا پتہ بتائیے جس کے پاس حلال روپے سے خریدی ہوئی زمین ہو اور وہ میرے ہاتھ اس کو فروخت کر دے، میں اس کو لے کر اس میں اپنے لیے سبزیاں اگاؤں گا۔ مولانا شمس الدین کرمانی نے جواب دیا، تم نے ایک مسلمان ملک پر حملہ کیا ہے، یہاں آ کر تم لوگوں کا خون بہا رہے ہو اور آباد گھروں کو اجاڑ رہے ہو، حرام سالن سے بچنے کی تمہیں اتنی فکر ہے اور مسلمانوں کی خون ریزی سے بچنے کی کوئی فکر نہیں۔